صلي وسلم على رسول الكريم أما بعد. الحمد لله ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے، احسان ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت شیخ العرب والعجم معرفت اللہ محمود سنہ قبر دورہ رومی احسانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز شاعر معرفت و محبت صوفی جناب شاہین اقبال اثر صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل عنوان شباب سے ان کا تعلق ہے، قریباً 14 برس کی عمر جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کیا اور ایسا تعلق کیا، حضرت میر صاحب دامت برکات ناریہ خود فرماتے ہیں شاہین اقبال اثر صاحب دامت برکات کے بارے میں کہ یوں تو بہت سے لوگ ہیں اور بہت سے لوگ آیا جایا کرتے تھے، لیکن جو تعلق اثر کو حضرت والا سے ہے اور جو رنگ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا اثر پر چڑھا وہ شاید ہی میں نے کہیں اور دیکھا۔ یہ حضرت میر صاحب نے بارہا میرے سامنے بات بیان فرمائی ہے تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسے شخص اور ایسے اللہ والے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیارت اور صحبت سے مشرف فرمایا۔ ابھی انشاءاللہ آپ حضرت کے اشعار اور بیان دونوں سے مستفید ہوں گے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میزبان حضرت جناب صوفی ذبح اللہ صاحب دامت برکاتہم کی اجازت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ارشادات سے اور اشعار سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي، وفي رواية: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اپنا کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا، عقل حیران ہے اور انسان سوچتا بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اگر شامل حال نہ ہو تو اس کی ساری صلاحیتیں بیکار ہیں۔ لہذا حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اپنا کمال مت سمجھو کسی چیز میں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھو، کسی چیز کو اپنا کمال مت سمجھو، اللہ والوں کے پاس پہنچ جانا بھی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ کتنے لوگ ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ सट्टेबाज सट्टे का नंबर बताने वालों के पास पहुंच जाते हैं। सट्टे का नंबर बता रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, उनसे दुआ की दरख्वास्त की जा रही है। जब असल पे आफत आती है तो ऐसा भी होता है। कनाडा से आए हुए थे हजरत वाला से बाद में बैठ हुए, उनका ये भी कहना है, सूरज भाई बता रहे थे कि मौलाना हजरत मौलाना फकीर मोहम्मद साहब से वो बैठ थे, फिर बताइए दरमियान में क्या हुआ, तो ऐसे पीर के हत्ते चढ़ गए कि जिसने नमाज रोजा तो माफ करवा ली थी और खिलाफत भी दे दी, नमाज रोजा दाढ़ी सब माफ, खिलाफत और इजाजत मौजूद। और उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने तावीज लेने के लिए गए थे, क्योंकि अक्सर लोग अल्लाह वालों के पास अल्लाह लेने कम जाते हैं, तावीज लेने ज्यादा जाते हैं। हालांकि दुनिया वालों के पास जो चीज होती है वो चीज लेने जाते हैं, मिठाई वाले के पास आदमी कपड़ा लेने नहीं जाता, कपड़े वालों के पास मिठाई लेने नहीं जाता, लेकिन अल्लाह वालों के पास तावीज लेने जाते हैं, दुनिया की बस फलाह बहबूद चाहते। तो वो साथ भी तावीज लेने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तावीज तो है जरा महंगा है, साढ़े चार हजार डॉलर कैनेडियन डॉलर 4500 उसका तावीज इतने का है तुम्हारा, जो इतना बड़ा काम फंसा हुआ तुम्हारा, ये ठीक है साहब क्या करें, ले लिया तावीज, मिल गया इतने पैसे दे। एक हफ्ते दो हफ्ते बाद जब कोई असर ना हुआ तो फिर डरते डरते कहा उन्होंने कि अगर अभी तक कोई खास फायदा नजर नहीं आया तो अच्छा तावीज का तुमने सदका दिया, तावीज का फिर सदका, 4500 डॉलर तो पहले ही हथिया लिया, फिर उसका 100 डॉलर हर हफ्ते सदका दिया करो तब फायदा होगा, बस खर्च पे खर्च पैसे पे पैसा। अफसोस है कि ऐसों के चक्कर में आ जाते हैं। फिर अल्लाह का शुक्र है उनको कुछ नसीहत हुई, फिर हजरत वाला के पास आए तो दाढ़ी भी आने लगी, और जब सूरज भाई ने हजरत वाला को बताया मेरे सामने कि इनके पीर साहब ने इनकी नमाज माफ करा दी थी, हजरत वाला जलाल में आ गए। बीमारी के बावजूद 3-4 साल पहले की बात कि तुम्हें इतनी अकल नहीं कि नमाज को इंसान माफ कर सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ी, कैसा पीर है जिसने नमाज माफ कर। ये इसीलिए शुक्र अदा करने का मकाम है, जैसा कि हजरत फूलपुरी हजरत शाह मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे कि अगर किसी को साहिब सुन्नत व शरीयत शेख मिल जाए, मुत्तबे सुन्नत व शरीयत, सजदे में सर रखे, कयामत तक सर रखा रहे तो भी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता अल्लाह ताला का। इसलिए जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि इतने बड़े अल्लाह वालों की सोहबत में अल्लाह ताला ने इस बंदे नाचीज को पहुंचा दिया। इस्तफादा तो कुछ ना कर सका, निस्बत हासिल हो गई। निस्बत ही बड़ी चीज है, बंदे ने अर्ज किया कि असर को गुल फिताने दहर में फिर पूछता भी कौन, अगर इस खार को गुलशन से कुछ निस्बत नहीं है। असर को गुल फिताने दहर में फिर पूछता भी कौन, अगर इस खार को गुलशन से कुछ निस्बत नहीं होती, अगर इस खार को गुलशन से कुछ निस्बत नहीं होती। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि मिली अल्लाह वालों की जिन्हें सोहबत नहीं होती, मिली अल्लाह वालों की जिन्हें सोहबत नहीं होती, तो ऐसे आलमों के इल्म में बरकत नहीं होती, तो ऐसे आलमों के इल्म में बरकत नहीं होती। और मोहब्बत करके भी वो फैज से महरूम रहता है वो जिसके दिल में अपने शेख की आजमत नहीं होती। मोहब्बत दोस्ताने वाली है होती, आजमत के साथ शेख की मोहब्बत को जमा करना पड़ता है। तो वह करीब के जैन हर थाने ने इसको लिखा है कि शेख की मोहब्बत जो होगी उसमें आजमत के साथ जब जमा होगी तब फायदा होगा, दोस्ताने से फायदा नहीं होता। इतना है कि उमूमी फायदा तो हो सकता है, खसूसी फायदा इस्तेफादा करने से होता है कि उसकी तावीन करे, अदब बजा लाए। अदब से मुराद ये नहीं कि सजदा करे जैसे बहुत सी जगह पर हाथ बांधना ही मना फरमाते थे रजवाना। ये शायर कहता है कि हो जिसने इबादत का धोखा मखलूक की वो तावीन न करे, جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں سے تقسیم نہ کرو, جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں سے تقسیم نہ کرو. یہ سجدہ کرنا, یہ سر جھکانا, یہ ہاتھ باندھنا سب اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, اس میں جائز نہیں کسی اور کو ملانا. کہتے ہیں شاعر گزرے, اس نے کہا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, گرے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب یہ مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو یہ چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, فقیروں سے جا جا کے مانگیں دعائیں, نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے بزرگ ملے جنہوں نے اپنی پرستش نہیں سکھائی. پرستش صرف اللہ کی عبادت, صرف اللہ کی, ہاں بڑوں کے ادب سے اللہ کی محبت ملتی ہے, بس یہ شیخ کی محبت اور شیخ کی صحبت سے. وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, نیک اور سچے لوگوں میں رہ پڑو, کتنا رہو. حضرت علامہ الوسی اور سید محمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے خالقین لتکونوا مثلہم, اتنا رہو کہ انہی کی طرح معلوم ہونے لگو, دیکھنے والا دور سے پہچان جائے, دیکھنے والا دور سے پہچان جائے کہ فلاں کا مرید ہے, فلاں کا خلیفہ ہے, فلاں کا مرید ہے, فلاں کا شاگرد ہے. اب دیکھیے, اگر ہم شکل و صورت سنت کے مطابق بنائیں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کر دور سے پہچان جائیں گے, لوگ ہمیں دیکھ کر دور سے پہچان جائیں گے. اس لیے حضرت رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اور رو رو کر فرماتے تھے کہ میرے بھائیو, اگر قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم نے میرے جیسی شکل کیوں نہیں بنائی, غیروں جیسی شکل کیوں بنائی, ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں, سب کو اپنے سے افضل سمجھ کے یہ مضمون پیش کرنا اپنے ذمے سے لازم سمجھتا ہوں کہ شعر و شاعری ہو جائے, دینی کتنا بھی مذاکرہ ہو جائے, جو عمل کا مقصود بات ہے وہ نہ ہو عمل کی بات, پکڑ ہونے کا اندیشہ ہے. اس بار رحم اللہ تعالیٰ فرماتے, پکڑ ہونے کا اندیشہ اگر حقائق بیان نہیں کرو گے. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ واجب ہے, داڑھی کا رکھنا واجب ہے, بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت سے اس کو صرف سنت سمجھتے ہیں, بہت سے اور بھی غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ صاحب دل کے اندر داڑھی ہونی چاہیے. نہیں, تمام انبیاء کی داڑھی تھی, تمام اولیاء کی داڑھی تھی, تمام صحابہ کی داڑھی تھی. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, یا سلطان نظام الدین اولیاء, یا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی, سب کا آپ دیکھیں, آپ اپنے تصور میں ان کا چہرہ لائیں, سب سنت سے مزین لوگ تھے. سنت کی اتباع کیے بغیر کسی کو کبھی کوئی ولایت نہیں مل سکتی, یہ یقینی بات ہے, یقینی بات ہے. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اور اگر عملی کمزوری ہے, ٹھیک ہے, ہاں انسان ہے, اس کے اندر مرض ہے, نسیان ہے. ہم نے ایک وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے, یاد ہے؟ یاد نہیں ہے تو قرآن کریم پڑھ لیجیے, الگ تو جواب دیکھوں, الگ تو جواب دیکھوں, کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا عالم رواح میں, ہم نے کیا کہا تھا؟ قومی بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے پالنے والے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ اسی امتحان کے لیے. یہ پوچھنا ایسا ہی ہے جیسے استاد شاگردوں کو پڑھا کے کلاس لینے کے بعد, لیکچر کے بعد پوچھے سمجھ گئے تم لوگ؟ سب شاگرد رہے, جی استاد جی سمجھ گئے, جی سر بالکل سمجھ میں آ گیا, لیکن پھر کہے کہ اچھا اب فلانے ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ کیا سمجھے, اب پتہ چلے گا کیا سمجھا. یہ سب کو کہے گا یہ پرچہ لو, اس میں سوال حل کرو, پھر پتہ چلے گا. تو یہی آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, کہہ تو دیا لیکن آزمانے کے لیے بھیجا, کہنے پر کتنا عمل ہو رہا ہے. لیجیے بزرگوں ایوکم احسن عملا, ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, سورہ ملک کو دیکھیں, سورہ ملک جو ہے وہ تیسویں پارے کی سورت ہے، تیسویں پارے میں سورہ ملک ہے، 29ویں پارے میں سورہ ملک، اس کو روزانہ رات کو رات کے وقت پڑھنا چاہیے، روزانہ رات کے وقت عشاء کے بعد جو پڑھے گا قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے. دیکھو یہ آیت اس کو سنا دینا مجھے. اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گئے، یہ سورت جھگڑے گی کہ اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یا تو آپ اس کی بخشش فرمائیے یا مجھے اپنے کلام سے نکال دیجیے. سورہ ملک کون سی بڑی سورت ہے، 29ویں پارے میں حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں کو نقل کیا ہے. تو تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات، بلند و بالا ہے وہ ذات. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. تو اس کا ترجمہ تو ہر مسلمان کو معلوم، تبارک کا مطلب بلند و بالا، برکت والی. حضرت والا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برکت، ایسی برکت والی وہ ذات ہے کہ جو لوگ اس برکت والی ذات کا نام ہر دم لیتے ہیں ان کے دم میں بھی دم ہوتا ہے، ان کے منہ میں دم. جب آپ دیکھیں کوئی بیٹھے ہو، کتنے لوگ جو مولوی صفت ہوگا، جو صوفی ہوگا، اللہ والا ہوگا، اس سے کہیں گے آپ دم کر دیجیے. کیوں؟ ان کے دم میں دم ہے، کیونکہ وہ ہر دم اللہ کا نام لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نام اتنا برکت والا نام ہے کہ جس منہ سے لیا جاتا ہے اس میں منہ میں بھی برکت آ جاتی ہے، جس جگہ پہ لیا جاتا ہے. دیکھیے یہاں کی برکتیں، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لا چکے ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں قیام فرما چکے ہیں، یہاں یہ خادم آج بیٹھا ہوا ہے. تو کتنی نسبت، کتنی بڑی نسبت ہے، کتنی بڑی نسبت ہے. ایک بلاک لگے باتھ روم میں، وہی ایک بلاک جو ہے گھر میں لگے، وہی ایک مسجد میں لگ جائے، عظمت بڑھ گئی مسجد میں لگنے سے. وہی ایک مسجد نبوی میں لگ جائے اور اس کا تعلق اور عظمت بڑھ گئی. وہی ایک بیت اللہ شریف میں لگ جائے، نسبت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ایک نماز پڑھنے والا اس پر 100,000 نماز کا ثواب حاصل کر رہا ہے. لہذا نسبت، اپنی نسبت ہم دیکھیں کہ ہماری نسبت کس سے لگ رہی ہے. اگر جو جس کی نسبت، جس بلاک کی نسبت باتھ روم سے ہے وہاں کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور جس کی مسجد اور بیت اللہ سے وہاں سجدہ کرتے ہیں، کتنا فرق ہے. اسی لیے ہم دیکھیں کہ ہماری نسبت کس سے. الامام علی دین خلیل ہی پر جنگ احدکم من یخالل، ہر آدمی اپنے گاڑھے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پر تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ اس کا گہرا دوست کون ہے، اس کا گاڑھا اور گہرا دوست کون ہے. اگر اللہ والے ہمارے دوست ہیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ والے بنیں گے، آج نہیں تو کل. جس کو اللہ والوں سے مناسبت ہو، اللہ والوں کو دیکھ کر دل میں خوشی ہو، اس کو یہ بات مبارک ہو کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ اللہ والا بنے گا. اور میں آپ سب کو یہی سمجھتا ہوں جو یہاں تشریف لائے ہیں، کیوں آئے ہیں بھائی؟ کوئی زردہ بریانی کے لیے آئے ہیں یا کوئی پیسہ ملے گا؟ حضرت والا فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے آئے گا اللہ والی محبت کرے گا، وجبت محبتی، اللہ تعالیٰ کی محبت اس پر واجب ہو جائے گی. لہذا انشاءاللہ مایوس نہ ہو اہل زمین، اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کا شعر ہے، مایوس نہ ہو اہل زمین، اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. لہذا لیکن کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، ہم چاہیں کہ بس ہم تو بیٹھے رہیں اور کوئی عمل نہ کریں اور ہماری تقدیر بدل جائے. بتائیے غربت آتی ہے آدمی کیا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوئی جو ہے زمین کھود رہا ہے، کوئی سریا کوٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہر آدمی محنت کر رہا ہے. اسی طرح تھوڑی سی محنت دین کے لیے بھی ہو جائے، جماعت سے نماز کے وقت ہم پڑھ لیں ہم پانچ وقت، بہت سے چار وقت پڑھتے ہیں، پانچویں وقت ناغا ہو جاتی. اس قدر تم سے گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، یہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تب آزاد سے قید رمضان بھاری ہے، تم ہی قید ہی آئینے وفاداری ہے. اللہ تعالیٰ کا منادی مؤذن آواز دے رہا ہے کہ ہمیں بہت اچھی نیند آ رہی ہے. یہ مقابلہ ہے. یہاں کی سردی ضرور سر آنکھوں پر، لیکن جگر بھی لگے ہوئے اکثر گھروں میں، وضو کرے گرم پانی سے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھے. جیسے علاقے ہوتے ہیں اس لحاظ سے آدمی کے پاس لباس بھی ہوتا ہے، لیکن اس وجہ سے سوتے رہنا کہ اتنی سردی ہے کون اٹھے. اللہ کی محبت مغلوب ہے اور نفس اور اپنی جان کی محبت غالب ہے، اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوگی سردی میں اس سے چلے گا کہ میرا محبوب نے بلایا ہے, آقا نے بلایا ہے, غلام کا کیا کام ہے کہ آقا کے بلانے سے فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے. یہ وقت امتحان کا ہے, سمجھی میں عرض کر رہا تھا, یہ امتحان ہے. کس کا؟ ایک طرف رحمان کی آواز ہے, مؤذن کیا کہتا ہے؟ مؤذن اگر بارہ بجے رات کو مؤذن اذان دے تو آپ چلے جائیں گے؟ ہم سمجھ جائیں گے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے, یا گھر ہی خراب ہے, یا اسکول ڈھیلا ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. بارہ بجے اذان نہیں ہوتی, اذان وہی 5:30-6 بجے ہوتی ہے جب ہوتی. تو پتا چلا مؤذن صاحب کے بلانے سے نہیں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بلانے سے جاتے ہیں. تو ایک طرف رحمان ہے, ایک طرف شیطان, ایک طرف رحمان بلا رہا ہے, ایک طرف شیطان سلا رہا ہے. اب ایک طرف رحمان, ایک طرف شیطان, درمیان میں عبد الرحمان. اب عبد الرحمان کا امتحان ہے. ہر مسلمان عبد الرحمان ہے یا نہیں؟ ہر مسلمان رحمان کا بندہ ہے. اب عبد الرحمان کا امتحان ہے, یہ پکا مسلمان ہے یا نافرمان ہے. اگر پکا مسلمان ہوگا تو ایک باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو دیکھیے کیسی ہمت آتی ہے. یہ سارا اسی وقت ہوتا ہے جب تک آدمی سست پڑا رہتا ہے, سست پڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی پتہ چل جائے کہ کل کو ہمارا بلاوا ہے بس جانا ہے, کیسے آدمی پابندی سے نماز پڑھے گا, کیسی خوشی و خوشی سے نماز پڑھے گا. ایک آدمی جو ہے اس کو کسی نے یعنی کہ بہت بیمار ہو گیا, تو ہمارے دوست نے بتایا کہ اتنا بیمار ہو گیا, اتنے بیمار ہو گئے وہ کہ ان کو موت کا انجیکشن لگا دیا ڈاکٹروں نے. تو وہ زہر کے انجیکشن تھے کیونکہ تکلیف سے تھے, ایسا پھوڑا نکل آیا تھا, لہٰذا وہ اس کی وجہ سے الٹا زہر نے کام کیا اور جو ہے وہ صحیح ہو گئے. اور ساری تیاریاں مکمل تھیں, تقسیم تک کی تیاریاں مکمل تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت زہر نے فائدہ کر دیا. تو جب صحیح ہوئے تو اس کے بعد مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے, صرف کھانا کھانے یا ضروری حاجات کے لیے نکلتے تھے, وہاں پہ مسجد میں رہتے تھے. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کر دیا تو میں اللہ کے گھر کیسے چھوڑوں. تو ہم نے بھی دیکھا, ہم پر فضل نہیں, ہم پر کتنا فضل ہے. ایک مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آدمی نے لکھا تھا, ایک منٹ بھی نہیں لگا تھا کہ سارے میں اندر رہ گیا, اوپر سے سلیب رکھ دیا, کسی نے مذاق رکھا یا واقعات رکھا, ایک منٹ بھی میں اندر نہیں رہا. اس اندھیرے نے میری زندگی بدل دی, اس اندھیرے نے میری زندگی میں اجالا کر دیا. باہر آیا تو مجھے یقین آ گیا کہ قبر کا اندھیرا کیسا اندھیرا ہے. یہ میرے بھائی ہر ایک کو جانا ہے, ہر ایک کو جانا ہے. ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, اور برا لگے تو ہے یہاں سے مجھ کو جانا ایک دن. ہم تو تیار ہیں اللہ کا ذکر ہے جانے کے لیے. جس کا حضرت والا فرماتے تھے, اور بڑے بڑے علماء اہل اللہ نے یہی بات فرمائی کہ جس کا سامان آخرت میں ہوتا ہے اس کو جاتے ہوئے فکر نہیں ہوتی, اور جو یہاں تو مست ہوتا ہے وہاں سامان کچھ نہیں, اسی لیے خوف رہتا ہے کہ گئے اور پٹائی شروع ہو جائے. اسی لیے جانے کے لیے تیار رہے آدمی. ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن, منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کرم جو کرنا ہے آخر موت, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کرم جو کرنا ہے آخر موت ہے. فرماتے کجروں کی یہ چٹک اور یہ مٹک, دیکھیے خواجہ صاحب کا مصرع, کجروں کی یہ چٹک اور یہ مٹک. کجرو کسی میں ٹیڑھا راستہ چلنے والا, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پہ چلنے والا, سراں پر لہین انعامتا علیہم کو چھوڑ کر مغضوب علیہم کا راستہ چلنے والا, یہود و نصارہ کا راستہ چلنے والا. نماز میں تو ہم بڑے خوشی و خوشی کے ساتھ کہہ رہے ہیں اہدنا مستقیم, اور اگر مانگ رہے تو عدم مستقیم, چل رہے ہیں یہود و نصارہ کے راستے الٹا. تو پھر کیسے ہوگا؟ کچھ کام کرنے کے بھی تو ہوتے ہیں. ادھر درخواست دے اور دعا کرے گا اللہ نوکری دے دیجیے, اور ادھر جو ہے نوکری کے لیے تلاش نہ کرے, گھر میں لوٹا پڑا رہے, ویسے نوکری کیا گھر پہ چل کے آئے گی, جانا پڑے گا, تلاش کرنا پڑے گا. کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں, کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. میں نے اسی لیے عرض کیا جو ہے کہ بناؤں کس لیے, بناؤں کس لیے پھر میں بھلا مغلوب کی صورت, میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت. بناؤں کس لیے پھر میں بھلا مغلوب کی صورت, میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت. اور صلی اللہ تعالی وسلم, اور بنایا آپ کو ایسا کہ جیسا آپ نے چاہا, میرے سرکار کو رب نے عطا کیا خوب کی صورت. میرے سرکار کو رب نے عطا کیا خوب کی سیرت, خلقت مضر وام من کل عیب, خلقت مضر وام من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آپ کو اللہ تعالی نے ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا, ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. آج بتائیے, حضرت والا اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل دی تھی یا بری؟ اپنے لاڈل رسول کو اللہ تعالیٰ بری شکل دیں گے تو اس اچھی شکل میں ہم کیوں نہیں آنا چاہتے؟ تو خیر صاحب فرماتے قدیموں کی یہ چٹک اور یہ مٹک, ماحول معاشرے سے نہ ڈریں, انشاءاللہ یہ ماحول معاشرے والے دعائیں کروانے آئیں گے. ہم اپنے دل کو بڑا کریں, دل کو بڑا کریں. حضرت والا فرماتے تھے اے دیکھنے والے مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, اے دیکھنے والے مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کرے رشتہ نہ بنا دے, تم کو بھی ایسی محبت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ محبت جب دل میں آ جاتی ہے, جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد چہرے پہ اس کا ظہور ہونا ضروری ہے. ہمارے بھائی طارق صاحب کا یہ شعر ہے کہ عشق نبی جو دل میں اترتا چلا گیا, عشق نبی جو دل میں اترتا چلا گیا, عشق نبی جو دل میں اترتا چلا گیا, سنت کا نور رخ پہ بکھرتا چلا گیا. عشق نبی اترے گا سنت کا نور بکھرے گا, کم از کم ہم ظاہری گناہ تو چھوڑ جائیں گے, باطنی گناہ تو روتے رہے اللہ تعالیٰ سے, روتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اپنے ایک سب سے بڑے پیارے محبوب نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیارا وظیفہ عطا فرمایا. کیا وظیفہ؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حضرت والا ایسے محبت سے پڑھتے تھے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. فرمایا رب, اے ہمارے پالنے والے رب, ایک پھر ہمیں معاف فرما دی, ورحم رحمت بھی نازل فرما دی. کیوں؟ وانت خیر الراحمین, آپ تو معاف کرنے رحم کرنے والے ہیں, سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے کہ میرا ذوق یہ, میں ایسے پڑھتا ہوں, جو کوئی چاہے ویسے پڑھے, رب پھر ورحم وانت خیر الراحمین. حضرت والا کا ذوق عاشقانہ تھا, فرمایا میں ایسے پڑھتا ہوں, رب پھر ورحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جیسے نے بتایا تھا جس کے لیے جن کی طبیعتوں میں غصہ ہے, جن کی طبیعتوں میں غصہ ہے, فوراً تھوڑا سا کسی نے کہا فوراً پارا چڑھ گیا, لیکن اکثر اس کے اس پر چڑھتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. زور آور اگر دیکھے لمبا چوڑا وہاں غصہ نہیں کرتا, وہاں جانتا ہے یہ دوست تماشا لگائے گا میں ڈھیر ہو جاؤں. ہمیشہ اپنے سے کمزور پر غصہ آتا ہے. حضرت والا فرماتے کہ بیوی کا غصہ کر رہا تھا اور بہت ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا, جانتی نہیں تم مجھے میرے غصے کو. اتنے میں دروازے کی دستک ہوئی اور چار بھائی اس کے آگے, بھائی چارا تھا بڑے سب, ایک محمد علی قلعے تھا اور ایک جو ہے بہت بڑا اور تھانے دار تھا, مجھے بتاؤ دے رہا ہے. اس نے جب جھانک کے دیکھا کہ چاروں کھڑے ہیں, فوراً غصہ رسم چکر ہو گیا اور کہا کہ ابھی ذرا معاملہ رفا دفا کر دو, میری پیاری اہلیہ بیگم صاحب بعد میں پھر اس پہ جو ہے کمپرومائز کر لو, ابھی کمپرومائز کر لو. کہاں غصہ کہاں چلا گیا؟ غصہ پاگل نہیں ہوتا بلکہ بہت چالاک ہوتا ہے, ہمیشہ سوا شیر کو شیر پر غصہ آئے گا, شیر کو سوا شیر پر نہیں آئے گا. تو اس لیے غصے کے مریض کو حضرت والا بتاتے تھے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہتے پھرتے اس کو پڑھیں, ایک ہزار مرتبہ نہیں, آج پڑھنے کو بتاؤ دو, پڑھے چلے جا رہے ہیں اور دماغ گرم ہو گیا زیادہ پڑھنے, سات مرتبہ پڑھ لیں پھر خاموش ہو جائیں. یا حضرت والا فرماتے ہیں میں تو یوں پڑھتا ہوں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اب دیکھیے کتنا مزیدار ہے دین, کتنا مزیدار ہے, کتنی محبت سے حضرت والا نے ان سب چیزوں کو سکھایا. فرماتے ہیں نام ہو کی بھر زبان میر عرب, معاون فرماتے ہیں اللہ آپ کا نام جب میرے منہوں پہ آتا ہے, نام ہو چوں بھر زبان میر عرب, ہر بنے منہ از اثر جوئے شرب, میرے بال بال شہد کا دریا ہو جاتے ہیں. آپ کا نام اتنا مزیدار نام. فرماتے ہیں ہوں آن دل بھر چپرواں میں شرب, یہ زباں جملہ حیرانی شبد، جب میرے محبوب کی خوشبو اڑ کر مجھ تک آتی ہے تو تمام زبانیں سیم ہیں کہ میں اس خوشبو کو کیسے تعبیر کروں کہ مجھے اس میں کیا مزہ آتا ہے. سبحان اللہ، حکیم الامت کا منصوب یاد آیا، ہے تو بڑا عجیب سا لیکن ہے بڑے کام کا، حکیم الامت کا منصوب ہے. حصی مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے، حصی مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے. ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا کہ اے بہن دی بہن، تیرا بیاہ ہو گیا، تیرا بیاہ ہو گیا، اس کا نہیں ہوا تھا، یعنی تیرا بیاہ ہو گیا، یہ تو بتا بیاہ میں، بیاہ کا مطلب جانتے ہیں نا شادی نکاح، اے بہن تیرا بیاہ ہو گیا یہ تو بتا بیاہ میں کیا مزہ آ رہے ہے، ہندی ہندوستان کی تھی، بیاہ میں کیا مزہ آ رہے ہے. اس نے کہا کہ تجھے بتا نہیں سکتی، جب تیرا بیاہ ہو جائے گا تجھے خود پتا چل جائے گا. حضرت مولانا نے فرمایا کہ ایک حصی مزے کو ایک آدمی بیان نہیں کر سکتا، ایک حصی مزے کو، پھر اللہ کی محبت کے مزے کو کیسے بیان کر سکتا. جائیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار لے جائے، بار بار لے جائے، اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بار بار مانگے ہر نین کی حاضری. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ایک دفعہ بلا لے بس زیادہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی کمی ہے کیا؟ بار بار بلانے کا قادر ہے اللہ تعالیٰ سے، کم مانگنا اس کی شان کے خلاف ہے، کم مانگنا. ایک آدمی نے مانگا یا اللہ آپ سے زیادہ جو نہیں مانگتا، کہیں کمی نہ ہو جائے، چاہے آپ جو ہے دو روٹی صبح دے دیے کیجیے، دو شام دے دیے کیجیے، چٹنی روٹی دال روٹی بس زیادہ نہیں مانگتا. اس بستی سے جو کوئی کوتوال آیا پکڑ کے بنے اس کو تھانے میں لے آ کے بند کر دیا، بے قصور. اب کہہ رہا ہے یا اللہ کیا ہو گیا، کیا اب اس سے گناہ ہو گیا؟ آواز آئی یہ گناہ ہوا کہ تم نے اسے سوکھی روٹی مانگی تھی صبح شام، وہ نہیں مل سکتی تھی، ہم تجھے قورمہ بریانی دینے کے قابل تھے، کیوں نہیں مانگا ہم سے؟ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے دھاتے ساری ساری سے کسی نے آ کے کہا کہ یہ تھوڑا سا شہد دے دیں، یہ بوتل بھی لے کے آئے، سمجھا رکھو اپنے پاس، جا کے مشق بھر کے شہر لائے حاتم تائی اور کہا کہ یہ رکھو. کہا اتنا ہمیں تو تھوڑا سا چاہیے. کہا تم نے اپنی جسات کے مطابق مانگا، ہم نے اپنی شان کے مطابق دیا. دنیا کے بادشاہوں کی یہ شان ہے سخیوں کی، تو اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہو. علی بن حاتم صحابی ہیں، ان سے کسی صحابی نے کہا میرا ولیمہ ہے، مجھے کچھ دیر ہی دے دینا، تمہارے ابا جی تو بہت دیر ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ وقت پہ اس زمانے میں تو وقت پہ ہو جاتا ہے، سب ولیمے کے لیے چار انتظار کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ کب دینے آئیں گے، جب پکے گا شام ہونے لگی، پتہ چلا کہ شام ہوئی تو پکی ہوئی دینے آ رہی ہیں. کیا خالی دینے دینا ہمارے ابا کے تیزی طرف جائے گی، ہمارے ابا کے شان کے خلاف ہے کہ دینے مانگا خالی دے کے دے دے، اس میں کھانا پکا ہوا دیا. تو دنیا کے سخیوں کا تو یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ سے کم مانگنا اللہ کی شان کے خلاف ہے. اگر بار بار مانگے یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری ہم سب کو بار بار نصیب فرما دیں، مقبول حاضری، ایسی حاضری کہ اس کے بعد کبھی موجودیت نہ ہو، اس کے بعد ہمارا ایک امر بھی سننے کے شریعت کے خلاف نہ ہو. تو جو جاتے ہیں ان سے پوچھئے، ان سے کہیے نا یہاں پہ لکھ دو ساری باتیں جو مجھے مزہ آیا. کہیے یہ مزہ کاغذ پہ اتارا نہیں جا سکتا، یہ مزہ کاغذ پہ اتارا نہیں، ایک دل کی کیفیات کا نام ہے، دل کی کیفیات کا نام ہے. کیسے بتایا آدمی کہ کیا مزہ ہے بیت اللہ کے طواف میں، کیا مزہ ہے اور اس غلاف کعبہ کے تختے رہنے میں، کیا مزہ ہے اس غلاف کعبہ میں، کیسی کیسا نور برق رہا ہے، اس کو آدمی کو کیسے زبان سے بیان کرے. تو جب یہ سب انوارات دل میں آتے ہیں اللہ کی محبت کے، تو اس کو بھی بیان نہیں کر سکتا. اسی لیے وہ ہمیں فرما رہے ہیں بوڑھا دل بھر چپرو ہمیں شبد، یہ سباہاں جملہ حیران ہمیں شبد، تمام زبانیں حیران ہیں، میں اپنے محبوب کی خوشبو کو کیسے بیان کروں، نہیں بیان کروں. اسی لیے تو رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ہم جہاں پر ہیں یہ عالم غیب ہے، عالم شہادت نہیں، یہاں زیارت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں ہو سکتی، لہذا عالم غیب انہیں اللہ تعالیٰ چھپا کے دیتے ہیں، اپنے اولیاء اللہ کو جو سکون دیتے ہیں، جو چین دیتے ہیں، اس چھپا کے دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے مزے کو، سکون کو، راحت کو، چین کو، جو دل میں کیفیات کا طوفان ہے، اس کو اگر یہ لوگ پہچان لیں، عام لوگ، تو کوئی فاسق فاسق نہ رہے، کوئی کافر کافر نہ رہے. وہ مزہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، وہ مزہ ہے اللہ کی پوری ماننے میں. آج مانتے ہیں، کون مسلمان ہے؟ سبھی کہتے ہیں ہاں سب مانتے ہیں. ماننا اور ہے، صرف ایک زبان سے ماننا ہے، ایک عمل سے ماننا ہے، کہ ہمارے سر کے بال بھی سنت کے مطابق ہو جائیں. سر کے بال अब बाल दाढ़ी तो रखते ही पूरी, लेकिन सर के बाल पफ वाले हैं ठेनी की तरह, इधर से यहाँ से निकले हुए, और टोपी भी इसीलिए पीछे रहती है ताकि कुछ नजर तो आए कि हम 21वीं सदी के साथ चल रहे हैं, तरक्की याफ्ता दौर वाले हैं, पुराने जमाने के ओल्ड मुल्ला नहीं है। ओल्ड मुल्ला जब तक नहीं बनेंगे जब तक वली मुल्ला भी नहीं बन सकते। पूरा मुल्ला चाहिए अल्लाह ताला को, वो होने गुस्से में काफा इससे ही हो रहा है इरशाद, इंसानों से नहीं हो रहा, मुसलमानों से हो रहा है इरशाद। यार ये बड़ी आम हो खुद होने गुस्से में काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यार सर के बाल अपने गाल मुंह गाल में तो दाढ़ी का बता चुका हूँ तीनों तरफ एक मुट्ठी, ये मूछों का बारीक करना ये भी जरूरी है। बारीक से मुराद कम से कम ये किनारा तो खुला रहे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी रखने की गुंजाइश है, आधा नंबर तो वही है, एक नंबर कि बिल्कुल बारीक हो जाए कैंची से, रेजर से या ब्लेड से साफ करना सुन्नत के खिलाफ है लेकिन जायज है, और बेहतर यह है कि कैंची से या ट्रेनिंग मशीन से इसको बिल्कुल बारीक कर दें। आला दर्जे की सुन्नत हर वाला जब किसी को फरमाते थे, ऐसे रजाला की नसीहतों में असर था कि 100 आदमी का रजाला फरमाए तो 90 से ज्यादा लोग दाढ़ी रखने का इरादा करके जाते, और जिनकी दाढ़ी मौत कुछ ना होती थी उनसे फरमाते कि मुझे तुम्हारे पहले बराबर है, 50 नंबर तो पहले हासिल है, अब सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने का इरादा कर लो, फिर अल्लाह वाले बन जाओगे, फिर अल्लाह वाले बन जाओगे, अल्लाह वालों के लिबास में तो आ जाएंगे ना कम अज कम। डॉक्टर खराज साहब बताते थे हजरत वाला ने फरमाया था कि हजरत थानवी के मरफूजात में कि एक कन्नौज के एक वकील साहब वहां से गुजरते थे, कन्नौज से वहां एक बुढ़िया रहती थी, एक वकील साहब का रास्ता था वहां से, वो अपने कहीं अदालत वगैरह में जाते थे, तो वो जब वहां से गुजरते थे वो बुढ़िया उनको बुलाती, आओ बेटा चाय पी लो शरबत पी लो। दो तीन चार दफा जब ऐसा हुआ तो उसने पूछा, अम्मा आप बुला हो जब, मेरा कोई आपसे रिश्ता नहीं, आप मुझे बुला के क्यों मेरी खिदमत करती हैं। कहा बेटा क्या कहूँ, तुम्हारी शक्ल का मेरा एक बेटा बुलाया गया है पढ़ने के लिए, तुम्हें देख कर वो याद आ जाता है मुझे, प्यारों के जैसी शक्ल वाले भी प्यारे होते हैं, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब अल्लाह ताला के वली अल्लाह की शक्ल में जब हम आ जाएंगे अल्लाह ताला का प्यार पहले ही नाजिल होना शुरू हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह गुनाह से खुद ब खुद मुबादत नसीब हो जाएगी। तो इसलिए हजरत वाला ने सब ये या अल्लाह या रहमान या रहीम इसको चलते फिरते पढ़ें, गुस्से का मर्द इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमारे दोस्त है खुर्रम, उसकी जब शादी हुई फरमा खुर्रम शादी के बाद भी खुश खुर्रम रहना और खुश खुर्रम रखना, तुर्रम खान न बनना, तुर्रम न बनना। और एक खान साहब से फरमाते थे, PTCL का ऑफिसर था, वो वाला के पास आते थे तो फरमाए कि तुम्हारी शादी होने वाली भी है, तो फौरन हंसने लगता, मुस्कुराने लगता, शर्माने लगता, मगरों शादी के बाद दगा दरोड़ा ना करना, गुस्सा ना करना, गुस्सा ना करना उस पर वाला के लिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज था कि जुल्म ना करो, गुस्सा ना करो, मजलूम बन जाओ, जालिम ना बनो, ठीक है। अगर बीवी कुछ कहती है कहने दो, थोड़ा सा कह के खुद ही खामोश हो जाएगी, और उसको एक माहौल में उसको भी लाएं, जैसे ऐसी मजलिसें होती हैं तो बहुत सी जगह पर्दे से मस्तूरात का भी होता है, वहां पे ले जाना चाहिए। एक ऐसी मैंने मिलाया, बहुत परेशान है बीवी का, हमारा विचार बीवी जो है उसको बहुत तंग करती है, इसको जहाँ लाते हो तुम, मैं यहाँ तो नहीं लाता, मैं बहुत खुद समझाता रहता हूँ, तुम्हारे समझाने में क्या होगा, तुम्हारे समझाने में कुछ होगा, तुम्हारे लोगों से उसके दिल में शौहर की अजमत बीवी के दिल में कहाँ से आएगी, शौहर क्या होता है। इसलिए जो है उसको ऐसे लोगों के पास, दूसरों की विलायत में उसको अकीदा हो सकता है, अपने शौहर की विलायत में कभी अकीदा नहीं होगा, कभी अकीदा नहीं होगा। किताबों में किस्सा मौजूद कि वो बड़े मियाँ जो है अल्लाह वाले, अक्सर अल्लाह वालों का ये हाल, यानी कि बीवी खिटकी खिटकी होती रहती थी, उनका यार अल्लाह इतना तंग करती है, कोई करामत दे दीजिए ताकि ये मेरी मोहतकीदा तो हो जाए तो शायद फिर खामोश हो जाए। अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाई और इनाम हुआ कि यहाँ से हो और चार पाई समय दो चार चक्कर लगाओ, करामत नसीब हुई, ओड़े इधर से गए उधर से आए, बड़ी जी ने चश्मा टेढ़ा करके देखा, कोई उड़ रहा है आसमान से, देखो ये थोड़ी देर जब नीचे आ गए तो उनको पता नहीं कि यही थे, लिहाजा कहा कि देखो तुम एक हो कि धरे रहते हो जमीन पर, आज मैंने एक वली अल्लाह देखा आसमान पर उड़े जा रहे थे, आसमान पर उड़े जा रहे थे। अब कहा कि अब काम तो बन गया, इन्ना लिल्लाह, क्या बज ली गई بجلی گئی, تجلی تو موجود ہے, بڑے حضرت نے فرمایا تھا. آواز جا رہی ہے اس سے پوچھو. ماشاء اللہ, اسمت اللہ کا فون نہیں آیا. روزانہ جاتی ہے, آج خاص طور پہ گئی ہے ہمارے. یہ ہمارے حضرت والا کا مضمون ایسا ہی, ہر آدمی سمجھتا میرے لیے, ہر آدمی اللہ رے چشم ناز کی موجز بیانیاں, ہر ایک سمجھ رہا ہے مخاطب ہم ہی رہے, ہر ایک سمجھ رہا ہے. اصل میں ہم تو خود کو ہی سناتے ہیں, دوسروں کو کیا سنائیں. مخاطب بھی ہیں, مخاطب بھی ہیں, مخاطب بھی ہیں. ایک شاعر نے کہا تھا سفیان مشاعرے میں, لہجے برتر میں کیوں مجھ سے مخاطب تم بھی ہو, لہجے برتر میں کیوں مجھ سے مخاطب تم بھی ہو, کیا حریث لذت حظ مراتب تم بھی ہو, کیا حریث لذت حظ مراتب تم بھی ہو. تو وہ اللہ والے جو تھے بڑے میاں, ہمارا کلام یہی ہے بھائی, نثری کلام, اثر کا کلام نثر میں زیادہ ہوتا ہے. شعر و شاعری تو ہمارے بھائی صاحب کرتے ہیں, ان کی آواز بھی اچھی ہے, ضرور سناؤں گا انشاءاللہ. مقصود تو اللہ کی بات ہے, اگر شعر و شاعری سن کے چلے گئے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں. ہم نے شاعری اس لیے اختیاری نہیں کی, ہماری شاعری کا مقصود بھی وہی ہے کہ ہم سب اللہ والے بن جائیں, ورنہ یہ شاعری پکڑ والی ہو جائے گی. صاحب اختر کہتا تھا میں ایسی شاعری نہیں کرتا جو 16-17 سال کے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو خط میں لکھتے ہیں. ہم ایسی شاعری کرتے ہیں کہ جو اللہ والا بنا دے. تو شاعری ہو یا نثر ہو, مقصود اللہ والا بننا. لیکن ذرا ان شاء اللہ شعر بھی سنائیں گے. تو وہ بزرگ جو ہے انہوں نے کرامت مانگی, اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا کر دی, لہٰذا اڑ کے گئے. تو جب بڑی جی نے بھی نیچے سے دیکھا, تو جب وہ آئے تو کہا کہ دیکھو آج ایک بزرگ میں نے دیکھا جو آسمان سے اڑ رہا ہے, ایک تم ہو کے گھرے رہتے ہو زمین پر. تو کہا کہ اب تو کام بن گیا لگتا ہے. ارے کم وقت, ارے خوش وقت, کم وقت نہیں تھا, ارے خوش وقت, نیک وقت نہیں تو تھاؤ. کہا اچھا تم تھے, جبھی تو میں کہوں ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں ہو رہے تھے, ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں ہو رہے. تو یہ کبھی بیوی جو ہے معتقدہ نہیں ہو سکتی. اس لیے حضرت حکیم احمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اکثر مرد شکایت کرتے ہیں بیویوں کی نافرمانی کی, اکثر ان کو شکایت ہے اور بجا بھی ہے, بہت سو کو بھیجا ہے, بہت سو کی بجا بھی ہے, لیکن وہ نیک صحبتوں میں ان کو لے کر نہیں جاتے. جہاں کم از کم دینی کتاب سنائی جاتی ہے, دینی مجلس ہوتی ہے, وہاں لے کر تو جائیں, خود سے تھوڑی اصلاح ہو جاتی ہے. ہم اتنا جڑتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہے, ہم رات دن اٹھتے بیٹھتے اگر ہیں تو ہمارا حال یہ, کیوں شریف دیئے حضور اولیاء در در حقیقت گشت ہے دیئے خدا تم اگر اولیاء اللہ سے دور ہو رہے ہو تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہو اور فرمایا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو نشینت با حضور اولیاء اس کا ترجمہ بندے نے کیا ہے دیکھیے اپنا اشعار سنا رہا ہوں درمیان درمیان کہ جس کو یہ آرزو ہو کہ بیٹھے خدا کے ساتھ جس کو یہ آرزو ہو ان کو یہ کہاں چھپ گئے ان کو ذرا ادھر آنے دیے ہاں ذرا کرنا ایک آدمی ذرا نیچے کر لے ہاں ایسے بیٹھے نظر آنے میں ذرا فائدہ بڑھ جاتا ہے ادھر والوں کو ہی دیکھ رہا ہوں میں کبھی کبھی کہ بندے نے کیا کہ جس کو یہ آرزو ہو کہ بیٹھے خدا کے ساتھ اس کو یہ چاہیے کہ رہے اولیاء کے ساتھ اس کو یہ چاہیے کہ رہے اولیاء کے ساتھ بھی نسبت اویس کی سرکار میں خبر خوشبو یمن سے آئی جو باد سبا کے ساتھ گفت پیغمبر کے بر دست سبا گفت پیغمبر کے بر دست سبا جی میں بتا رہا ہوں گفت پیغمبر کے بر دست سبا وہاں پر علیہ السلام نے فرمایا کہ سبا کے دیش پر دست سبا کے اوپر جو ہے وہ مجھے اویس کے نسبت کی خبر آ رہی ہے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تھے رحمان من قبیل یمن میں اللہ تعالیٰ کی خوشبو سونگ رہا ہوں یمن کی طرف سے مجھے خوشبو آ رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے عاشق تھے کہ صحابی نہ بن سکے لیکن اللہ تعالیٰ کے اتنے عاشق تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نسبت کی خبر دی صحابہ کو اور حضرت عمر سے فرمایا تھا جب تم وہاں جانا تو اپنے لیے دعا کروانا جب تم وہاں جانا تو اپنے لیے دعا کروانا یہ ایسے ایسے مقبول آنے الہی تھے بھی نسبت اویس کی سرکار نے خبر خوشبو یمن سے آئی جو باد سبا کے ساتھ اور کھاتا ہے زہر بھی وہ مقوی دوا کے ساتھ کھاتا ہے زہر بھی وہ مقوی رضا کے ساتھ عادی ہے جو گناہ کا ذکر خدا کے ساتھ ایک طرف ذکر بھی چل رہا ہے ایک طرف گناہ بھی چل رہا ہے ابھی میں نے ایسا کیا تھا 7 بجے نماز 8 بجے ڈرامہ مجھے تو پتا نہیں ایک بات ہے ایک جگہ میں نے گاڑی روکی کراچی میں دوپہر کی نماز کا وقت مجھے دیکھنا تھا کہ 7:30 بجے تو پڑھ لوں ورنہ اگر 1:45 ہوئی اور آگے جا کے پڑھ لوں گا کوئی 1:45 بجے تو میں وہ باہر ٹھیلا لگایا اس سے پوچھ رہا ہوں کہ نماز کتنے بجے تو کہہ رہا 1:45 بجے تو میں نے دیکھا اور وہ جاتے ہوئے میں نے پھر ان سے پوچھا بھائی تو انہوں نے کہا 1:30 بجے میں نے اس سے گزرتے ہوئے کہا بھائی کبھی پڑھ لیا کرو نماز یا ٹھیلا تو لگا کبھی نماز مسجد کے دروازے کے خلاف کو نماز کا وقت نہیں ہوتا یہ آج کے مسلمان کا حال ہے تو اس لیے حضرت والا رحم اللہ حضرت تھانی فرماتے ہیں کہ اپنی مستورات کو نیک مجلسوں میں لے کر جاؤ ورنہ جو ہے پھر تمہاری شکایت دے جائے جب ان کو مجلس اور پھر نیک عورتوں سے ملاقات کراؤ ملاقات کس سے ہو رہی ہے جو ہاف آستین پہن رہی جو بے پردہ پھر رہی بے پردہ اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں اکبر زمین غیرت قومی سے گر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا تھا کبھی کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا مردوں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہم نے بے پردہ چھوڑ دیا انہوں نے بندے نے عرض کیا تھا اپنے یہ آج سے ہمیں 15 سال کی عمر کا شعر ہے جب میں میٹرک میں تھا کہ جو پردے سے رہائی دے رہا ہے جو پردے سے رہائی دے رہا ہے وہ در سے بے حیائی دے رہا ہے جو پردے سے رہائی دے رہا ہے وہ در سے بے حیائی دے رہا ہے کہیں مشرق کو لے ڈوبے نہ مغرب مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہیں مشرق کو لے ڈوبے نہ مغرب مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے مشرق پہ ڈوبی مغرب پہ ڈوبی رہا ہے غروب ہو رہا ہے نا مغرب چل رہے غروب ہونے کی جگہ مشرق کو بھی چاہتا ہے کہ لے کے جائے ڈوب جائے اور ہم بھی مغرب سے ان کو ہم نے سمت بنائی ہوئی ہمارا قبلہ تو کیا ہے بیت اللہ کی طرف رخ ہونا چاہیے ہماری ثقافت کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا شکر ادا کرنے کا مقام تو میں یہ عرض کر رہا تھا جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتے ہیں اللہ والوں کے پاس اس پر بندے نے شعر عرض کیا ہے کہ اثر جب مہرباں انسان پہ قسمت ہونے لگتی ہے کسی اللہ والے سے محبت ہونے لگتی ہے اثر جب مہرباں انسان پہ قسمت ہونے لگتی ہے کسی اللہ والے سے محبت ہونے لگتی ہے اس کی مجلس میں بیٹھنے کا بھی چاہتا ہے اس کی بات سننے کا بھی چاہتا ہے تھوڑی سی مشقت تو ہے, تھوڑی سی مشقت نہیں ہے دنیا میں, رات دن ایک کر دیتے دنیا کمانے کے لیے, تعلیم میں اتنی مشقت, پھر اس کے بعد کام میں اتنی مشقت, چھٹی کرنا مشکل, تب جا کے کہیں گھر بنتا ہے, تب جا کے کہیں شادی ہوتی ہے. ایک مرنے والی سڑنے والی لڑکی کے لیے اتنی محنت, اور ایسے یقینی جنت کے لیے کیا بالکل کچھ محنت نہ کرنی پڑے گی؟ کچھ تو محنت ہوگی, صبح اٹھنا پڑے گا, فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہوگی, نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی, پڑھنا پر جنا لائن نظر, آنکھوں کا جنا ہے بد نگاہی, آنکھوں کا جنا ہے. آج ایک گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا مسلمان. ارے والا فرماتے کہ سمجھتے ہیں لوگ کچھ نہ لیا دیا, نہ لیا نہ دیا, دیکھ لیا تو فرمایا دیا بھی اور لیا بھی. دیا کیا؟ ایمان کی حلاوت دے دی, ایمان کی حلاوت نامحرم کو دیکھ کر واپس کر دی ہم نے, اللہ کے راستے میں نہیں دی بلکہ دے دی. اور لیا کیا؟ نبی علیہ السلام کی لعنت مول لی, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, یا اللہ لعنت فرمائیے جو کسی کی بڑی بیٹی کو دیکھتا ہے اور جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیش کرے. یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. کم از کم ہم کوشش تو کریں, کبھی پڑ جائے, پڑ جائے ہمارے بھائی طائفہ فرماتے جو پڑ جائے بت پر نظر اتفاقاً تو فوراً ہٹا لیجئے التزاماً, تو فوراً ہٹا لیجئے التزاماً, بغیر ان کو دیکھے گزر کر کے دیکھیں, ہمیں مڑ کے دیکھیں گے بت احتراماً, بغیر ان کو دیکھے گزر کر تو دیکھیں, ہمیں مڑ کے دیکھیں گے. ہم نے ہمارے اتنا میک اپ شیک اپ سب برباد کر دیا اپنے ہمارا, ہمیں مڑ کے دیکھیں گے بت احتراماً. اللہ والوں سے دیکھیے اچھا گمان ہوتا ہے ان عورتوں کو, وہ جانتی ہیں وہ اگر کوئی دیکھتا ہوگا تو سمجھ جاتی ہے ٹوپی تو پہنا ہوا ہے, مداری کرتی ہے, لیکن یہ کچا ہے, کچا ملا ہے, پکا ملا نہیں ہے. اگر یہ پکا ملا ہوتا تو ہمیں نہیں دیکھتا جناب. کچا ملا, ہاں کچا ملا ہے, ڈھاکہ والے بناتے ہیں نا ہمارے یہاں مٹھائی مندی کچا ملا. اگر یہ اگر پکا ملا ہوگا تو نہیں دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا ملا بنا دے. داڑھی والوں کو لوگ اسے کہتے ہیں, اسی لیے بہت سے لوگ بےچارے اسی لیے پیچھے ہیں کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے پھر گناہ ہو گیا, کیا ہوگا پھر گناہ ہوگا, پھر توبہ کر لیں گے. ابھی بھی تو گناہ کر ہی رہے نا, ایک ظاہری گناہ سے نجات مل جائے گی. اور کوئی کہہ دے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی اگر کہہ دے کہ داڑھی رکھ کے یہ گناہ کر رہے تو اس کو کہیے کہ داڑھی رکھی ہے, نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے, لو ابھی تمہارے سامنے توبہ کرتے ہیں, استغفر اللہ ربی بالکل نہیں دم دوں. آپ کوئی کہہ کیا جواب؟ کوئی جواب نہیں. ان شاء اللہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, ہو گیا ہو گیا گناہ. ایک شاعر نے کہا, انڈیا کا ایک شاعر عالم لکھنوی, اس سے مراد بہترین خطا ہے, اس کا خطا سے مراد ہوتا ہے ٹکڑا, ٹک آؤٹنگ کا مطلب خود ٹکڑا ہے نا. تو کہتا ہے عالم لکھنوی کہ ایک روز جا رہے تھے کسی سائیکل پہ ہم, ایک روز جا رہے تھے کسی سائیکل پہ ہم, پہنچے جو ایک موڑ پہ نازل ہوا ستم, پہنچے جو ایک موڑ پہ نازل ہوا یا نازل ہوئی ستم, نازل ہوا ستم, پاؤں جو پینڈل سے ہمارے اکھڑ گئے, ہم جا کے ایک شوخ حسینہ سے لڑ گئے, ہم جا کے ایک شوخ حسینہ سے لڑ گئے, سنبھلی جو ہو تو ہتھے سے فوراً اکھڑ گئی, گویا ہوئی تو جیسے ہواؤں سے لڑ گئی, اندھے ہیں کیا کچھ آپ کو آتا نہیں نظر, یہ حرکتیں جناب کی یہ ریشے معتبر, سائیکل ٹکرا گئی تو ریشے معتبر کا کیا خوبی ہے, اندھے ہیں کیا کچھ آپ کو آتا نہیں نظر, یہ حرکتیں جناب کی یہ ریشے معتبر. ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نازنی, ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نازنی, سائیکل لڑی ہے تم سے یہ داڑھی لڑی نہیں, ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نازنی, سائیکل لڑی ہے تم سے یہ داڑھی لڑی نہیں, داڑھی کا نام لے کے ہمیں کیوں وہ ٹوکتی, داڑھی کوئی بیٹھ ہے جو سائیکل کو روکتی. کیا جس نے کیا جواب دیا, لاجواب کر دیا, ہر چیز کو داڑھی سے کرنا, لہٰذا داڑھی رکھ کے اگر گناہ ہوگا پھر توبہ کر لیں گے. ہم نے ایک گناہ سے دن رات کے گناہ سے تو بچ جائیں گے. اور عورتوں کو پردے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور مردوں پر ہے, جو مرد اپنی عورت کو پردہ نہیں کرائے گا, نماز نہیں بنائے گا, پوچھ ہوگی کل لکم رائے ہوں اور کل لکم مکون نام رائیت ہی, تم نے ہر آدمی اپنے گھر کا سربراہ بادشاہ ہے, اس کے بارے میں اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا, اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا, لہٰذا پوچھا جائے گا تم نے اپنے عمل, تم نے اپنے گھر والوں کو کیا عمل کرایا. مولانا فرماتے ہیں کہ آج کی عورتیں سمجھتی ہیں, عورتوں کو الگ پوچھا جائے گا مردوں کو الگ, آج کی عورتیں سمجھتی ہیں کہ جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, پردہ کیوں نہیں کیا, تو ہم کہہ دیں گے ہمارے شوہر کا یہ نام ہے یہ پتا ہے, یہ جا کے پوچھ لو, اس نے تو ہمیں کہا نہیں, وہ تو فوراً ڈالیں گے, لیکن وہاں اپنے اعمال کی سزا الگ ملے گی, دوسروں کو نہ کہنے کی اور رعیت کو خبر نہ لینے کی سزا الگ ملے گی. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اے ایمان والے، اپنے آپ کو بے وقت کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بے وقت کی آگ سے، وَعَلِيكُمْ نَارَ، بے وقت کی آگ سے بچاؤ. تو میں عرض کر رہا تھا کجروں کی، خواجہ صاحب کا شعر، کجروں کی یہ چٹک اور یہ مٹک، دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک، دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک، چھوڑ دے ساتھ ان کا ہاتھ اپنا جھٹک، چھوڑ دے. ایسے ماحول میں کیوں جاتے ہیں ہم بھائی؟ اچھے ماحول میں تو ہم بیٹھے ہیں دو مہینے میں ایک دفعہ، اور کوئی آ گیا پھر بیٹھ گئے، آ گیا تو بیٹھ گئے، خود جانے کا ٹائم نہیں ہے. ایسے اصلاح ہوتی ہے، نوکری بھی ایسی چلتی ہے کہ گھر پہ آ جائے. نوکری کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے، کاروبار کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے، تب ہوتا ہے. یہ کسی کے آ جانے سے اصلاح نہیں ہوتی، خود جانا پڑتا ہے، خود طلب ظاہر کرنی پڑتی ہے، تب اصلاح ہوتی ہے. لہٰذا اور پھر وہ بھی کتنی اچھی خاصی صحبتوں تب اصلاح ہوتی، ورنہ ہفتے میں مہینے میں کہیں جڑنے سے اصلاح نہیں ہوتی. ہفتے میں 168 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک گھنٹہ کی مجلس ہو گئی اصلاح ہو جائے. 168 گھنٹے تو ہم 167 گھنٹے غلط جگہ پہ دے رہے ہیں، اور ایک گھنٹہ صحیح جگہ تو کیسے اصلاح ہو جائے گی؟ لہٰذا بار بار اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، اتنا جانا پڑے گا اے خالقوں کہ انہیں کی طرح معلوم ہونے لگے ہماری چال ڈال، گفتار کردار. کم از کم کچھ عرصے تو رہ پڑے آدمی، چلا لگا لے کم از کم کسی اللہ والے کے پاس. آہستہ آہستہ یہ خود بخود اس کے اندر جان پیدا ہوگی. حضرت والا مثال سمجھاتے تھے، دیکھو مرغی بیٹھتی انڈے کے اوپر 21 دن، اس کی گرماہٹ سے انڈے میں ایسی جان پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، کہ اس کے اندر چیزیں، اس کے اندر جب جان آتی ہے تو مرغی کوالیفائڈ تو ہے نہیں، حضرت والا نے فرمایا، وہ بھول جاتی ہے بعض دفعہ. لہٰذا بچہ خود چھوٹ مار کے انڈے کو توڑ لیتا ہے جب جان آ جاتی ہے. اسی طرح جب شیخ اللہ والے کے پروں میں رہیں گے ہم، اندر جان آ جائے گی تو ہم ماحول معاشرے دوڑیں گے نہیں، تو خود اعلان کریں گے کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لے جاؤ کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. کب تک کب تک آخر یہ اسی لیے اہل ہمت کی صحبت میں رہے کم از کم. بہت سے اشکالات یہ کہیں گے یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں. حضرت نے یہ بتایا علی گڑھ سے، فرمایا کہ اس نے لکھا کہ حضرت میں میں چاہتا ہوں اپنی اصلاح، لیکن مجھے تصوف پر بہت سارے اشکالات ہیں. آپ کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، لیکن مجھے اشکالات ہیں، 40 اشکالات ہیں. علی گڑھ کے طالب علم نے لکھا حضرت اعلیٰ ثانی کو، حضرت ثانی فرمایا اشکالات آپ کو ہیں مجھے نہیں ہیں، لہٰذا آپ 40 دن کے لیے ہمارے پاس آ جائیے پھر ہم جواب دیں گے. 40 دن کے لیے ہمارے پاس آ کے رہیں، پھر آپ کو رہتے ہوئے سوال کی اجازت نہیں ہوگی، جانے لگیں گے 40ویں دن میں آپ کو جواب دوں گا. یہ طریقہ اگر آپ کو چاہیے، اشکال ہے اشکال آپ کو ہے ہمیں تو نہیں، لہٰذا آپ تشریف لائیے. وہ طالب صالح تھا، آئے اور آ کے 40 دن رہے، اور وہاں بولنے کی اجازت نہیں تھی، حضرت تھانی کی مجلس تھی. لہٰذا جب رہے تو خود ہی بہت سی باتیں سمجھ میں آنے لگی. پھر 40ویں بھی اس نے کہا کہ اگر 29 بڑے بڑے اشکالات تو حل ہو گئے، 11 چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں، لہٰذا اب آپ اس کا میرے آخری دنے جانے. فرمایا لاؤ، اس فوراً حل کر دیا 11 اشکالات کو. لہٰذا جب تک ہم قریب نہیں رہیں گے کیسے ہماری اصلاح ہوگی؟ قریب رہنے سے بہت سے اشکالات بھی حل ہوتے ہیں، اور ہمت ایسی آتی ہے جیسے کے ساتھ رہتا ہے. جس گھر میں 3 لڑکیاں ہوں، 4 لڑکیاں ہوں، 1 لڑکا ہو، تو لڑکا بھی معنت سے پیڑ بولتا ہے، میں کھاؤں گی، میں پیوں گی، میں جاؤں گی. اکثریت کا اس کا جمہوریت ہوتی ہے نا، لہٰذا اس کا اثر ہوتا ہے اس میں. اور اسی طرح اگر 4 لڑکے 1 لڑکی ہے، تو لڑکی بھی مذکر کا پیڑ بولتی ہے، میں کھاؤں گا، میں جاؤں گا، صحبت کا اثر ہوتا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ خادم تھا جو باورچی خانے کی ڈیوٹی پہ، جو وہ آفیسر مقرر تھا بادشاہ سلامت کے، لیکن ساتھ رہتے رہتے اس کے اندر بھی جسمانیت آ گئی تھی. ایک چھپکلی نکلی، عورت بھاگی، اے اللہ چھپکلی نکلی، کسی مرد کو بلاؤ. وہ بھی کہا کسی مرد کو بلاؤ، اس کو بھول گیا کہ میں بھی مرد ہوں. مرد بھی کہہ رہا کسی، یہی ہے آج کے دنوں کی چٹک اور مٹک نے ہمیں بھٹکا دیا ہے. اسی لیے اچھی صحبتوں میں رہنا جتنا زیادہ ضروری ہے، اس سے بھی بہت زیادہ ضروری بری صحبت سے بچنا ہے. جتنی ضروری، اب اچھی سے اچھی عمارت بننے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ سال بھر لگتا ہے اچھی عمارت کے بننے میں. ایک بڑی عمارت ڈھانے میں کتنا؟ 1-2-3 بلڈوزر لا، 1-2 دن میں یہ ڈھانا آسان ہے، تعمیر مشکل ہے، تقریب آسان ہے. لہٰذا بری صحبتوں سے بچنا بھی اتنا زیادہ ضروری ہے جتنا اچھی صحبتوں میں رہنا ضروری ہے. کجروں کی یہ چٹک اور یہ مٹک، دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک، چھوڑ دے ساتھ ان کا ہاتھ اپنا جھٹک، بھول کر بھی پاس مت ان کے پھٹک. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت. اور نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا, نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا, پھر وہاں پر چین کی دائے پانی کی سجاوٹ پر نظر. دیکھیے حضرت صاحب کی قافیہ بندی, اور یہ قافیہ بندی نہیں الہامی اشعار ہے. دائے پانی کی سجاوٹ پر نظر, نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا, پھر وہاں پر چین کی بنسی بجا, انہ قد فاز فوزا من نجا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت. کامیابی تو اس کے لیے جو اللہ کو ناراضی کر لے وہ بڑا, انہ قد فاز فوزا من نجا, جس کو نجات حاصل ہو گئی. صحابی حاضر خدمت ہوئے, عرض کیا من نجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا املک علی کا لسانک, اپنی زبان پر مالکانہ ہو کے رکھو. بے دروغ چلتی ہے زبان, بے دروغ, اس کو گالی دے دی, اس کو برا بنا کہہ دیا, اس کو یہ کہہ دیا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر جیسے بجلی کا بل آتا ہے زبان کا بھی بل آنے لگے باتوں کا, پھر پتہ چلے ہوں ہوں کریں گے تو اس کے بولیں گے بولیں گے نہیں, پھر زیادہ دل نہ آ جائے, دل دفعہ بہت دل آ جاتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے, اس کا مطلب بے دروغ جو منہ میں آیا کہہ دیا. اگر اللہ والا ہوگا پہلے پہلے تولے پھر بولے, ہم پہلے بولتے پھر تولتے, وہ بہت بھاری ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے منہ سے نکلا ہوا جگر کہتے ہیں, اس لیے آرزو چھپائی ہے, اس لیے آرزو چھپائی ہے, منہ سے نکلی ہوئی پڑھائی ہے, اس لیے آرزو چھپائی ہے, منہ سے نکلی ہوئی پڑھائی ہے. نکل گیا تو تیر کمان سے نکل گیا. لہٰذا املک, آپ نے فرمایا املک آلے کا لسان, اپنی زبان پر مالکانہ حقوق رکھو. بس ویسا آ کر گئے تو اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع کر لو, بلا ہو رہا ہے ادھر ادھر نہ پھرے, ادھر بازار میں چل رہے ہیں, ادھر سائیکل وغیرہ دیکھ کے آئے کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی گھر میں بیٹھو, گھر میں بیٹھے تو گناہ سے محفوظ رہے گا آدمی ان شاء اللہ. لیکن گھر میں بیٹھ کے بھی ٹی وی چلا لیا تو کیا محفوظ رہے گا؟ ٹی وی اور جو ہے گناہ لازم و ملزوم ہے, کیونکہ اس میں اکثر یہی ہوتا ہے. ابھی تو کچھ اگر دن کو کام بھی آ رہا ہے, ابھی عورت آ جائے گی. ہمارے حضرت جو یہاں تشریف لا چکے ہیں فرماتے تھے کہ یہ سانپوں کا ستارہ ہے, ایک سانس سے بچو گے دوسرا سانپ دکھ لے گا. لہٰذا اللہ والا بننا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنا پڑے گا. ہمارے فیروز بھائی کہتے رہتے ہیں کہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے آج کل گیم کھیلتے ہیں, ویڈیو گیم, یہ کھیلنے میں کیا آ رہا ہے, اس میں الگ پوائنٹ ہوتے ہیں, تصویر نہیں ہوتی. فرمایا بھائی تمہیں ولی اللہ بننا ہے یا گیم کھیلنا ہے؟ بننا تو ولی اللہ, یا کسی ولی اللہ کو دیکھا گیم کھیل رہا ہو آپ گئے تو وہ کچھ پوچھنے لگا بھی ہے آج کل مسئلہ کر جاؤ, پہلے پورا گیم پورا کروں پھر اس کے بعد بتاؤں گی. ولی اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں بتاؤ مزہ ہی مزہ ہے. شاہوں کے سروں میں, شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے, اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا رہتا ہے. شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے, اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. ایک طرف جو ہے وہ حکومت پتہ نہیں رہے گی نہیں رہے گی, اپوزیشن کا انڈا اوپر سے تاج کیا بھارت اور پاکستان کو چلانا آسان ہے, اور جو ہے ایک طرف اپوزیشن کا ڈنڈا, سیاستدان ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں. اللہ والوں کو کوئی ایسی پریشانی نہیں, کوئی ولایت چھین سکتا ہے؟ حکومت چھین سکتی ہے, دولت چھین سکتی ہے, ولایت کوئی نہیں چھین سکتا. اور ولایت ایسی چیز ہے, اس میں آج اس مجمع میں جتنے بھی لوگ ہیں سب ولی اللہ بن سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی کوئی خاص کوئی کیٹیگری ہے, کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا وہ بنے گا, یا جس کے پاس مال نہیں ہوگا وہی بنے گا. مال والا بھی بن سکتا ہے اور بغیر مال والا بھی بن سکتا ہے. غریب اور آسانی سے بن سکتا ہے, لیکن امیر بھی اور آسانی سے بن سکتا ہے. امیر اپنا مال اللہ کے راستے میں فدا کرے, اور غریب جو ہے وہ گناہ سے بچے. آج بتائیے داڑھی منڈانے میں گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ بھی ہے, خرچہ بھی ہے, پیسہ بھی بچ گیا. مسجد جانے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ کوئی پیسہ نہیں لگتا. ہر نیک کام آسان ہے اور ہر برا کام مشکل, اور گناہ میں پیسے بھی خرچ ہیں, بچت بھی ہے اس میں. میں نے عرض کیا کہ معاشی میں پریشانی بھی, ذلت بھی, مشقت بھی, مگر تقوی سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی. بتائی محنت ہے کوئی؟ آرام سے گھر میں بیٹھا مطالعہ کر رہا ہے, اللہ والے کے پاس بیٹھا ہے, دین بھی ہے دنیا بھی ہے. دعا مانگے, میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ داڑھی والوں کو گاڑی بھی دیجیے اور گاڑی والوں کو داڑھی بھی دیجیے, دونوں چیزیں لازم ملزوم. داڑھی دیے تو اللہ گاڑی بھی دیجیے, تاکہ آسانی سے مجلسوں میں جائیں अकेले में क्या चार आदमी को और लेकर जाए, चलो भाई आदमी कह के चलो मेरे साथ चलो, तो फौरन तैयार हो जाता है ऐसे कह आ जाना वहाँ, हाँ हाँ आ रहे तू चल में आया। आज आदम ने फरमाया तू चल में आया, एक बच्चे ने फरमाया, एक बच्चे ने कहा कराते हैं कि कायद आजम ने फरमाया तू चल में आया, ये जिसको दूर से समझाएंगे वो ऐसे आएगा यानी नहीं आएगा, और जब गाड़ी में बिठा लेंगे वो फौरन चल चलो ये अच्छा है, जाना आना तो फिर एक फ्री में सोहबत में वक्त गुजर जाएगा। तो अल्लाह से मांगे, अगर अगर गाड़ी की नेमत है मुहैया, यही बंदे का शेर है, अगर गाड़ी की नेमत है मुहैया, घुमाए समते अहले दिल को पहिया, कराए अपनी घर इस्लाह भैया, नहीं है ऐसी दौलत में बुराई, ये पैसा चीज ही ऐसी है भाई। कोई इस जहना में उस दौलतमंदी में कोई बुराई नहीं है जो अल्लाह से डरता है, मखसूद खौफ खुदा गालिब रखना है बस, कोई बुराई नहीं। अल्लाह ताला जी दे तो अल्लाह ताला से और मांगे, बल्कि मांगना चाहिए अल्लाह और बना आती ना फिर दुनिया हसना, बताइए दुनिया को मुकदम किया बस आखिरत हसना और आखिरत की नेमतें भी अता फरमाई। हालत फरमाते हैं फतेह में ऐश है, इज्जत है, मोटर कार है, डिप्टी कलेक्टर थे आखिर उस जमाने, ऐश है, इज्जत है, मोटर कार है, और इस दुनिया में क्या दरकार है, आखिरत की नेमतें भी हों अता, ऐ खुदा तेरी बड़ी सरकार है। फिर शेर शायरी नहीं की अपनी उम्मत की गुलामी इख्तियार की, इतने बड़े डिप्टी कलेक्टर हो कि अपने पहले अपने नौकर से कहा कि जो मुर्गा काटने लगा इसको जाके बेच के आओ, पहले कहा तो सही फिर ख्याल आया कि ये तो जाके तारीफें बयान करेगा, लिहाजा खुद मगर बगल में मुर्गा दबाया, डिप्टी कलेक्टर साहब बगल में मुर्गा दबा के बेचने के लिए जा रहे हैं, बताइए क्यों, कि ये ऐब नहीं बताएगा, जाके वहां बताया कि मुर्गा इसलिए बेच रहा हूं कि इसमें ऐब आ जाए, काटने लगाए, बताइए अल्लाह वालों में ये खौफ होता है कि आदमी दूसरे को काम भी नहीं दे रहे, अपने नफ्स को इतना मिटाया इन हजरात ने, तब अल्लाह वाले हज़रत मौलाना रऊफ़ साहब ने भी इनसे बहस की थी, हज़रत ख्वाजा साहब अज़ीज़ हसन मज़दूर रहमतुल्लाह तआला फरमाया, जब पहली दफा आए खत लिख के फरमाया, नहीं कुछ और ख्वाहिश आपके दर पर मैं लाया हूँ, मिटा दीजिए मिटा दीजिए मैं मिटने ही को आया हूँ, मिटा दीजिए मैं मिटने ही को आया हूँ। हज़रत थानवी ने नाराजगी को इजहार किया, गोया बात नहीं कर रहे, ये लिख के रखने के ऊपर हजरत आलम ने एक दफा डांट लगाई, खबरदार कभी ख्याल भी ना लाना कि शेख नाराज होता है, शेख नाराज कभी नहीं होता, बजाहिर वो तंबीह के लिए नजर हटा लेता है। तो ऐसा था कि जाहिर तौर पर हजरत थानवी ख्वाजा साहब से नाराज थे, लिहाजा नजर नहीं डालते थे, लेकिन जब ख्वाजा साहब नीचे काम करते थे तो फिर नजर डाल के देखते थे, नजर देखते थे, कई दफा ऐसा हुआ नजर टकरा गई तो ख्वाजा साहब ने शेर कहा, नजर तो मुझ पे डाली जाएगी, जब मैं देखूंगा हटा ली जाएगी, ये नजर तो मुझ पे डाली जाएगी, जब मैं देखूंगा हटा ली जाएगी। और फिर फरमाया कि क्या नजर मुझ पर न डाली जाएगी, क्या मेरी फरियाद खाली जाएगी, जैसे अब्बा से अब्बा को बच्चा मनाए तो अब्बा फौरन राजी हो जाता है, इधर शेख को मरीज मनाए तो क्यों नहीं राजी हो, और ये नाराज होना इसीलिए होता है कि इनकी तरबियत मकसूद होती है, तरबियत मकसूद होती है। बहुत कराची में बहुत पसंद किया लोगों ने, दुआ को दाढ़ी वाले को गाड़ी अता फरमाई और गाड़ी वालों को दाढ़ी भी अता फरमाई, भाई अच्छा अच्छा लगता है कि आदमी मौलवी सूरज भी अल्लाह वाला भी है और गाड़ी भी चला रहा है, वरना जो लोगों को जल्दी हजम नहीं होता, अच्छा मौलवी साहब के पास भी गाड़ी है। वाला रामल्ला अरनूर में थे, देखिए वाकई कितना अजीब है, अलनूर में अंगूर खरीद रहे थे, अलनूर में अंगूर खरीद रहे थे, एक मिस्टर आ गए सूटेड बूटेड, मौलवी लोग भी अंगूर खाते हैं, तो अरे दादा रामल्ला सुना तो क्या अंगूर सिर्फ लंगूर ही खाते हैं, ऐसा चुप हुआ कि दिल दबा के भागा, दिल तो थी नहीं लेकिन भागा दिल दबा के। अल्लाह वालों की हाजिर जवाबी चले, मुझे भी वक्फा मिल जाएगा थोड़ा, चलना है बस अख्तितामी कलमात करते हैं, ये इतनी मजलिस करता हूँ मैं, ये इन लोगों की बरकतें कि एक घंटे से ज्यादा हो गए, माशाल्लाह। واقعی آپ حضرات کی محبت ہے ورنہ آدھا پون گھنٹہ چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ محبت ہم نے 1300-1400 kilometers سے آئے ہیں ہم بھی کراچی سے 1300-1400 kilometers سے 1800 kilometers بہرحال وہ بھی کیونکہ ہم تو آئے ہیں لیکن 100 kilometers سے بھی جو آیا ہے 20 kilometers سے بھی جو آیا ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قدر ہے اللہ کے لیے جو بھی آئے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ دعا فرماتے تھے اللہ جو بھی آئے خالی ہاتھ نہ جائے سب کو آپ اپنی محبت سے نواز دیجیے جی. پھر ظفر اللہ صاحب دعا کروا لیں کیا جی ابھی تو اسٹارٹ نہیں ہے سر ماشاء اللہ اس لیے میڈیا کے لیے ایپ نہیں بتائیں سہل آپ نہ لیجیے گا میں دے دوں گا ہلو وعلیکم السلام آواز آ رہی ہے تمہیں ماشاء اللہ ابھی مجلس چل رہی ہے بس تھوڑی دیر میں دعا کروائیں گے ان شاء اللہ کس کا فون تھا نمبر تھا یا نام تھا ڈاکٹر صاحب کا اچھا کرا لیں گے ٹھیک ہے جائیے ہاں ہاں جائیں جائیں کراچی میں ملاقات ہوگی آپ اچھا نہیں نہیں یہ اچھا حلوہ کھا چکا ہوں یہ چھوٹے کو دے دو چھوٹے کو نہیں کہا کیا فروٹ کیا دے دے چھوٹے کو دے لے بیٹا ہلو تو مولوی سفیان شعر سننا چاہ رہے ہیں تو تم سنا دو نا ایک دو تاکہ وقت بھی مل جائے گا سب کو مل جائے نیند آ رہی کیا نیند آ رہی کیا آپ کو بہت لمبی اور کیا ماشاء اللہ جی دادا اچھا کھڑے ہو کے پڑھ لوں. یہ لے لو. اچھا کیا بڑھو یاد ہوگا بھی تو ڈائی بنے ہیں نہیں. ہم نظر اللہ وجہ سنا سکتا ہوں. نہیں سناؤ تیری گلی میں. تو ختم ہو گیا کیا چٹ گئے؟ اچھا ٹھیک ہے تو سناؤ پھر دعا کر لیتے ہیں. دل کا کوئی سوال ہی خالی نہ جائے واپس نہ جائے خالی کیا دل کا کوئی سوال واپس نہ جائے خالی دل کا کوئی سوال واپس نہ جائے خالی ہے دستیاب ہر ایک سودا تیری گلی میں ہے دستیاب ہر ایک سودا تیری گلی میں جیتا تیری گلی میں مرتا تیری گلی میں. Yeah. یہ میری پہلی خواہش یہ آخری تمنا یہ میری پہلی خواہش یہ آخری تمنا جیتا تیری گلی میں مرتا تیری گلی میں جیتا تیری گلی میں مرتا تیری گلی میں وسعت ہے ایسی شاہ بطحا تیری گلی میں یہ تجربہ سہل ہے وہ شام یا سحر ہے یہ تجربہ سہل ہے وہ شام یا سحر جنت سے فوق تر ہے دنیا تیری گلی میں جنت سے فوق تر ہے دنیا تیری گلی میں آئے نہ کیوں سے مٹ کر دنیا تیری گلی میں وسعت ہے ایسی شاہ بطحا تیری گلی میں حد ہے عنایتوں کی حد ہے عنایتوں کی بارش ہے رحمتوں کی حد ہے عنایتوں کی بارش ہے رحمتوں کی مجھے ایسا بد عمل بھی پہنچا تیری گلی میں مجھے ایسا بد عمل بھی پہنچا تیری گلی میں وسعت ہے بطحا تیری گلی میں مولا نے بخش دی ہے بندوں کو تیری حسرتی مولا نے بخش دی ہے بندوں کو تیری حسرتی بندوں کو مل گیا ہے مولا تیری گلی میں بندوں کو مل گیا ہے مولا تیری گلی میں آئے نہ کیوں سے مٹ کر دنیا تیری گلی میں ہے شیشہ ہے بطحا تیری گلی میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں والے تھوڑا سا دو تین نئی نعت کے شعر سنا دوں. برائے سہن چمن جیسے پھول لازم ہے بندے کے اشعار دیکھیے نعت کے کہ برائے سہن چمن جیسے پھول لازم ہے دلوں کے واسطے دلوں کے واسطے عشق رسول لازم ہے. برائے سہن چمن جیسے پھول لازم ہے دلوں کے واسطے عشق رسول لازم ہے دلوں کے راستے عشق رسول لازم ہے. اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور درود فرش پہ پڑھ کر اگر کوئی مانگے درود فرش پر پڑھ کر اگر کوئی مانگے دعا کا عرش پہ ہونا قبول لازم ہے. درود فرش پہ پڑھ کر اگر کوئی مانگے دعا کا عرش پہ ہونا قبول لازم ہے دعا کا عرش پہ ہونا قبول لازم ہے. اور جہاں پہ رحمت عالم کا ذکر چھڑ جائے جہاں پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی علیہ مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرۃ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں. اس لیے روزانہ کا معمول بنانے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں. اس کے لیے درد ہونا کوئی ضروری نہیں لیکن اپنی اصلاح کی فکر کریں اور کسی مسئلے سے تعلق رکھیں. غیرت ہونا فرض واجب موقعہ کچھ نہیں ہے لیکن اصلاح نفس فرض عین ہے ہر آدمی کے لیے کہ اپنی اصلاح کریں. اور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بغیر کسی مسئلے کے اصلاح جو ہے یہ ہوتی نہیں عام طور پہ بغیر کسی مسئلے کے اصلاح نہیں ہوتی. جس طرح بغیر ڈاکٹر کے جو ہے مریض ابھی میں عرض کر رہا تھا پرسوں اپنے کراچی میں کہ اگر تھوڑا بہت ہو تو چلو آدمی پیناڈول کھا لے سر میں درد ہے پیراسیٹامول کھا لیا ہلکی سی حرارت ہے پیناڈول کھا لیا وہ ختم اگر نہیں ہو رہی ہفتہ بھر ہو گیا پھر بھی یہی کرتے رہیں گے ایک کلو یا چار پیناڈول کھائیں گے نہیں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں کہ اب مرض اپنے اختیار سے باہر نکلتا چلا جا رہا ہے لہٰذا ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. پھر ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ تو بہت خطرناک ہے اس کو ٹیسٹ کرا جلدی سے اور ایڈمٹ ہونا پڑے گا آپ کو. سب کام کرتے ہیں نہیں کرتے کیونکہ مریض سمجھتے ہیں سب کام کرتے ہیں جب مرض بڑھنے لگتا ہے تو ایڈمٹ بھی ہونا پڑتا ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے آفس جانا ہے جب جان نہیں رہے گی تو آفس کہاں سے جائے گا. لہذا جس طرح جسمانی بیماری کے لیے ہم ایڈمٹ ہوتے ہیں روحانی بیماری کے لیے جب یہ ایڈمٹ ہو جائیں اللہ والوں کے پاس ان کی خانقاہوں میں رہ پڑیں یہ روحانی اسپتال ہے آغا خان میں جا کے کہیے کہ میرے اندر کتنا کبر ہے کتنا عجب ہے کتنا کینا بغض ہے عداوت ہے ذرا بتاؤ ساری مشینیں تیل ہیں اللہ والے ایک نظر میں بتا دیتے ہیں اللہ والے ایک نظر میں بتا دیتے ہیں. بندے نے عرض کیا اپنے شیخ کے بارے میں کہ میں اتنا جانتا ہوں رہ بڑے کامل کے بارے میں کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں اور بصیرت اہل دل کو خالق دل عرضی دیتا ہے بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں. بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں. اور ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا ہماری عقل پر پردہ ہے آب و دل کے بارے میں یعنی مٹی پانی کی صورت میں ہمیں اپنی طرف مائل کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہم بھول جاتے ہیں ایسے موقع پر اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں. تو اللہ والے یہ امراض فوراً سمجھ جاتے ہیں اور اس کا علاج بھی فوراً فرماتے ہیں اسی طرح. لہٰذا اور اور بڑی اچھی بات فرمایا مولانا مدد صاحب دامودر کا تم نے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس کتنے عرصے رہے ہیں, اور خان نے لیاقت نیشنل میں ہر جگہ اسپتال ہوتے ہیں بڑے بڑے, لہٰذا جا کے وہاں رہیں اور خدا نخواستہ کوئی ایسا مرض ہو دو مہینے رہنا پڑ جائے چھ مہینے رہنا پڑ جائے, اب جب وہاں سے آئیں تو کیا وہ ڈاکٹری کی سرٹیفکیٹ دے دے گا, چھ مہینے رہے چلے گئے اتنی صحبت میرے ڈاکٹر بن جائے, کوئی بھی نہیں دے گا, کہے گا مجھے اتنے دنوں میں رہا ہوں سرٹیفکیٹ دے دے, سرٹیفکیٹ کیا صحت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے علاج نہیں کر سکتے, لیکن اللہ رحم کیا جب آدمی رہتا ہے 40 دن 6 مہینے اس سے کم و بیش اللہ والے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ جاؤ دوسرے بھی اطلاع کر سکتے ہو, اس کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں, اس کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کہ کوئی اگر بیت کی درخواست کرے تو انکار نہ کرے, انکار کرنا صحیح نہیں آج کا دور چھپانے کا نہیں ہے, ہمارے بھائی طاہر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دورے بھوش نے رنگ اپنا جدا رکھا ہے, میرے دورے بھوش نے رنگ اپنا جدا رکھا ہے, لال گدڑی نے چھپا کدھے کھلا رکھا ہے, آج چھپانے کا دور ہے, آج چھپانے کا دور ہے, آج چھپانے کا دور ہے, یہ بھی نہیں کہ ہم ایسا اپنی تعریف آدمی کرے, لیکن بتائے بھائی ٹھیک ہے کسی سے بھی تعلق کرو, حضرت والا یہ نہیں کہتے فرماتے ہم سے تعلق کرو, فرماتے بھائی سب جگہ جا کے دیکھو جہاں مناسبت ہو وہاں پہ تعلق کر لو, جہاں پہ سمجھ میں آئے کہ ہاں یہاں میرے مرض کی بات ہو رہی ہے, میری اصلاح ہو رہی ہے, یہاں پہ دنیا کی محبت کم ہو رہی ہے, آخرت کسی کے بڑھ رہی ہے, وہاں پہ یک در گیر محکم گیر وہاں وہ دروازے چمٹ جائے, چمن کا رنگ گو پیلو سرا سرا سزا بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا, لہٰذا درود شریف پڑھنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب آئے تو ایک دور درود شریف پڑھنے میں 10 رحمتیں نازل ہوتے ہیں, 10 سغائر معاف ہوتے ہیں, دوسری روایت میں 10 درجات بلند ہوتے ہیں, تو دو درود فرش پر پڑھ کر اگر کوئی مانگے دعا کا عرش پہ ہونا قبول لازم ہے, اور جہاں پہ رحمت عالم کا ذکر چھڑ جائے تو رحمتوں کا وہاں پر نزول لازم ہے, تو رحمتوں کا وہاں پر نزول لازم ہے, اور جسے نصیب مدینے کی خاک ہو جائے, جسے نصیب اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل, دعا مانگنی چاہیے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, جب دعا پڑھو زور سے آمین کہتے ہیں, اللہم ارزقنی شہادتا عشقہ سے آمین کہتے ہیں کہ واقعی شہادت نصیب ہی نہ ہو جائے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک میں یہ دعا ہے نا کہ دنیا ہے, لہٰذا اس میں زور سے آمین کہتے ہیں, ایک آدمی نے دعا کی مدینہ شریف میں, بہت ساری دعا کی, یہ بھی دعا کی یا اللہ اپنے نبی کے شہر کی موت عطا فرمائی, ابھی کھڑا ہوا کوئی پرنالا نکلا تھا سر سے زور سے لگا دھرام سے پھر نیچے گرا, کیا کہتا ہے یا اللہ اور بھی دعائیں کی تھی یہی دعا قبول کر لیا تھا مدینہ شریف میں مرنے والے, ہم کہتے تھے لیکن ہے, جسے نصیب مدینے کی خاک ہو جائے, جسے نصیب مدینے کی خاک ہو جائے تو اس کا خلد بری میں دخول لازم ہے, جسے نصیب مدینے کی خاک ہو جائے تو اس کا خلد بری میں دخول لازم ہے, تو اس کا خلد بری میں دخول لازم ہے, برائے صحن چمن جیسے پھول لازم ہے, دلوں کے واسطے عشق رسول لازم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن دل میں عشق ہو اور ہمارا ظاہر بھی اس کی گواہی دے, بندے نے جو عرض کیا ہے کہہ دو شہ بتا کے گدا ہو کے نہیں ہو, کہہ دو شہ بتا کے گدا ہو کے نہیں ہو, سرکار دو عالم پہ فدا ہو کے نہیں ہو, تم عاشق محبوب خدا ہو کے نہیں ہو, گر ہو تو زمانے کو بھی خاطر میں نہ لاؤ, مونچھوں کو کتر لاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ, گر ہو تو زمانے کو بھی خاطر میں نہ لاؤ, میں مانتا ہوں عشق نبی ہے تیرے دل میں, سرکار کی آمد کی خوشی ہے تیرے دل میں, ہاں عشق کی ایک آگ لگی ہے تیرے دل میں, اس آگ کو روشن کرو, دنیا کو دکھاؤ, مونچھوں کو کتر لاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ, یہ سرکار کا سرکاری ارشاد ہے, وقت اللہ وقت شوائب, داڑھیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ, اگر آپ کا صرف عمل بھی ہوتا ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے تازیانہ ہوتا, ہمارے لیے جو سمجھ لے قابل عمل ہوتا, لیکن آپ نے حکم فرمایا, حکم دینے کا مطلب کہ آپ نے موقت فرمایا, اسی لیے چاروں آئمہ کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, اس سے کم پہ کٹانا کتروانا یہ دونوں گناہ ہے, بعض منڈاتے تو نہیں کٹاتے ہیں, ایک چاول کے دانے کے برابر بھی کم کرنا جو ہے وہ گناہ ہے. ایک مٹھی کے بعد اپنی مٹھی کے بعد, اپنی مٹھی ہے بیوی کی نہ ہو اور بچے کی بھی نہ ہو, ایک مٹھی کے بعد کترما کتر دینا بالکل جائز ہے. مجھے معلوم ہے, میں نے جائز کیا ہے, مجھے اسی میں معلوم ہے, میں جانتا ہوں عشق نبی ہے تیرے دل میں, سرکار کی آمد کی خوشی ہے تیرے دل میں. ہاں عشق کی ایک آگ ہے, آگ تو ہے اندر, لیکن یہ چنگاری کب تک اندر رہے گی؟ اس آگ کو روشن کرنا پڑے گا, اس آگ کو روشن کرو, دنیا کو دکھاؤ اس آگ کو, کیونکہ دنیا والے اسی لیے ہمیں, ہم نے وردی اتار دی نا, ہم نے وردی اتار دی, آپ کو یاد ہے نا, کچھ عرصے پہلے ایک وردی والا تھا, وردی اتارنے کے بعد کیا ہوا اس کا بیچارے کا, کیا ہوا بیچارے کا, جب وردی میں رہتا ہے تو اس کو کوئی پوچھ نہیں, کوئی وہ نہیں ٹوک نہیں سکتا, پوچھ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, اور بعد میں سب بولتے ہیں, سب ایسی کی تیسی وردی سمجھتے ہیں. کیوں؟ وردی میں شان ہے, ہماری وردی تھی, ہم سنت کی وردی میں اگر رہتے آج کوئی کافر ہمیں چھیڑ نہیں سکتا تھا. بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے, خدا تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے, یہ دشمن انہیں کے ابھارے ہوئے ہیں. ہم نے نافرمانی شروع کی, اللہ تعالیٰ نے دشمن کو مسلط کر دیا. واہ وقت لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, گواہی دے رہا ہے یا اللہ معاف کر دیجئے, اور آپ نے یہ دشمن غنڈے مسلط کیے ان کو, ان سے ہماری مدد فرما دیجئے ان کے مقابلے میں. حضرت والا نے اس کی تشریف فرمائی تھی, فانصرنا علی القوم الکافرین, یا اللہ کافروں کے بدن میں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے. حضرت والا نے مثال میں سمجھایا تھا, یہ بچہ اگر نافرمان ہو جائے, چھ فٹ کا ہو گیا, اب نافرمان ہو گیا, میں میری مرضی ہے, میں جیسے آؤں گا جیسے کھاؤں گا جیسے جاؤں گا. ابا کہتا ہے اچھا, محلے کے کچھ تگڑے لڑکوں سے کہتا ہے اس کی دو چار پھیتی لگاؤ تاکہ یہ صحیح ہو جائے, یا اگر اس کو پھیتی لگتی ہے تو گھر میں آتا ہے, ابا یہ لوگ مار رہے ہیں, ربا نے جب ہم نافرمان ہو گئے ربا نے دوسرے سے پٹائی لگوا دی. آج یہ ہم توبہ کر لیں سچی توبہ, اور ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کو فوراً قبول فرماتے ہیں. مر کبھی توبہ عجائب مر کبس تا فلک سازت بیت لہذا بس, توبہ کی سواری عجیب سواری ہے, ایک لمحے میں زمین سے آسمان تک جاتی ہے, ایک لمحے میں. ادھر میں ہم نے توبہ کی, ادھر اللہ تعالیٰ نے قبول کی. غالب نے کہا تھا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ حضرت والا سمجھا کہ جواب دو, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو ہی بناؤں گا. اللہ تعالیٰ کو رو رو کے منانے سے ساری بگڑی بن جائے گی ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے آنے کو 16 آنا بنا دے. بندہ ناچیز جو ہے اتنی دیر میں تھک جاتا ہے, اور ہمارے احباب کو بھی جانا ہے, لہٰذا پھر ان شاء اللہ آئندہ حاضری رہی اور زندگی رہی اور حاضری رہی ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوئی. کراچی آئیں تو بھی وہاں بھی میں حاضر خدمت ہوں, فون نمبر لے لیں ہمارے مولوی سفیان صاحب سے, ہمارے بھائی ظفر اللہ صاحب دامنگر خاتون سے. اللہ تعالیٰ ان کو جگہ خیر دے کہ انہوں نے جو ہے بندہ ناچیز جیسے کہ یہاں پہ جگہ دی, جہاں پر اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ تشریف لا چکے ہیں, میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے, جہاں پہ اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ تشریف لا چکے ہیں وہاں پہ یہ غلام بھی آج جو ہے دین کی بات سنا رہا ہے, یہ انہیں حضرات کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا من لا تغر به الذنوب ولا تنقصه المغفره فهب لنا ما لا ينقصه واغفر لنا ما لا يضره. يا الله يا ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہمیں معاف فرما دیجیے. اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے آپ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی, یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. آئندہ تمام گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے. ہمارے ظاہر و باطن کو سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈھال دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کسی کو نصیب فرما دیجیے. ہمیں معلوم ہے, ہم جانتے ہیں ہمارا ہر قدم قبر کی طرف آ رہا ہے, ہم آپ سے ملاقات کرنے والے ہیں لیکن ہم غفلتوں میں مبتلا ہیں. یا اللہ ہماری غفلتوں کو تعلیم کو دور فرما دیجیے, اصلاح نفس کا ارادہ کرنے والا بنا دیجیے, سو فیصد اپنی فرما برداری والی حیات عطا فرما دیجیے. یا اللہ دنیا کی خوب عطا فرمائیے لیکن دین اور فکر آخرت کو غالب فرما دیجیے, اپنی محبت کو غالب فرما دیجیے, نفس شیطان کی غلامی سے نجات عطا فرما دیجیے، آپ کی سو فیصد فرما برداری والی حیات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن اولیاء اللہ جتنے اولیاء اللہ یہاں تشریف لائے ان کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو فیضیات فرما دیجیے، ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرما دیجیے، حضرت میر صاحب دائیں درجہ آدم العالیہ کے شفا کامل عالی نصیب فرما دیجیے، حضرت مولانا مدر صاحب اور جملہ صاحبین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائیے۔ اے اللہ جتنے بیمار اس مجلس میں ہیں اور جہاں جہاں اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا کامل عالی نصیب فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، تب رشتوں کو فراخ دستی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ زندہ دینی خدام یا اللہ سب کی حفاظت فرمائیے اور زندہ دینی مدارس کی بھی حفاظت فرمائیے اور کفالت بھی آپ ہی قبول فرما لیجیے، ان کے دلوں میں اللہ جو ظاہر حاجات ہیں غیر کے خزانے سے پوری فرما دیجیے، ہم سب کو اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما دیجیے، وہ محبت کی شراب جو آپ اپنے اولیاء اللہ کو پلاتے ہیں اس کا کوئی خطرہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے، ہمیں بھی آپ اپنی محبت میں بے خود فرما دیجیے۔ اے اللہ اے اللہ ہمیں سڑکتا ہوا دل عطا فرما دیجیے، بہنے والی آنکھیں عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے خود خواہش نصیب فرما دیجیے، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں۔ یار شہر عرض محدود مدد جان کو رد دیدارا دیری مدد، یار شہر عرض محدود مدد جان کو رد دیدارا دیری مدد، اے خدا با عطا با وفا رحم کن برنگ رستہ در جفا، اے خدا این بندہ را رسوا نکن گر بدن من سرن پیدا نکن، اے خدا این بندہ را رسوا نکن گر بدن من سرن پیدا نکن۔ یا ارحم الراحمین ہمارے جملہ ہمارے آنے کو ہمارے کراچی سے یہاں تک آنے کو اور سفر کو قبول فرما لیجیے، اور ہم مسافر ہماری دعاؤں کو خوب اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، ہماری زندہ محنتوں کی کوششوں کو کامیاب فرما دیجیے، یا اللہ سب ساتھیوں کو ہم سب ساتھیوں کو قبول فرما لیجیے، اپنی بارگاہ میں کسی ایک کو محروم نہ فرمائیے، اپنی ولایت کے خاصہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اور بنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان الله، جب اٹھنے لگے تو آ گئی لائٹ۔ دس نومبر 17 محرم صوفی ظفر اللہ صاحب بیان فلک سے پلازم پشاور